Why can't you? Idiot! Why can't you? Grammar pathetic and spelling all wrong. Akshar jo nache kya khai hai bhang. Idiot, gaffer, lazy, crazy. Idiot, gaffer, lazy, crazy. Kyun bhasha kharab, kyun na dete jawab. Kyun karti nahi try, why, but why can't you? रहते इसी सदी क्यों हैंडराइटिंग रद्दी क्यों होमवर्क अधूरा क्यों ध्यान नहीं पूरा This child can drive anybody mad. Someone please call up his dad. तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बेटा? मूर्ख शिरोमणि! क्यों नंबर आते काम क्यों करते नहीं साहब? क्यों ज्योग्राफी में गोल गोल गोल गोल गोल गोल क्या? Idiot!